Du kan godt lugte det. Og det lugter sådan lidt gummi. Gummiagtigt. Hvis man har et godt stykke træ, og ryger den ordentligt til, og plejer den et minimum, så kan den smage fantastisk godt at ryge på. Så det simpelthen bliver sådan, at man ærer sin pibe mere, end man ærer sin kone, tror jeg nok. Altså, jeg er jo vant til at skulle bimse de der kanter og sætte blyantstreger og ikke fjerne blyantstreger. Det er jo Poul ret hysterisk over, jeg skulle hele tiden kunne se blyantstreger. Men hvis den første er væk, så har du taget det væk, du ikke skulle tage væk. Jamen, hun har lært at lave piver af mig, og hun kan godt lide de fasoner, jeg laver. Så hun laver også nogenlunde den stil, og det er der stolt af. Altså, nu her, når jeg har drejet pipen, på drejebænken, så alt rundt. Men så bimser jeg, og det gør jeg på den, jeg lige har siddet med nu. Og nogen, der siger, at hendes piver, de ligner mine for meget, de er idioter. Fordi at jeg kan på 20 meters afstand se, om en mand har en manduelle pipe i munden, eller en af mine. Jeg hedder Helle Ansholm, og det her er dokumentaren Pibemasken. Jeg sidder på en mole i Svendborg. Her går færgerne til Skarø og Drejø og Ærø. Jeg er her for at besøge Manduela Ria Kusk. Hun laver piber. Hun er pibemærske. Sorry. Det er rigtig. Ikke noget, det er stadigvæk god lyd. Hej, jeg hedder Helle. Hej, godt at møde dig. Lige måde. Velkommen til. Tak skal du have. Fru har lige på en anden kanal. Ja, men det er helt fint. Det er stadigvæk god lyd, man kunne høre. Manduela og Rie bor i hjertet af Svendborg. I en af de helt gamle brostensbelagte gader. I sådan et lille byhus. Hvor man kan slå hovedet mod overliggeren på de smalle dørkarme. Og hvad man kan forestille sig små damer med kyser. For 100 år tilbage sidde med kniplingsnørklerier i hænderne og titte ud mellem pelargonier i vindueskarmen. Ja. Men nu ved du, at du skal i gang med at blande tobak. 552 BSY. Ja. Så det er ingen problem. Det er super. Skidegård. Ja. Men vi snakker lige ved. Ja, det gør vi lige. Jeg nu skriver jeg lige derinde. Jeg hilser rig mor. Det er godt, Lasse. Hej. Så fik jeg lige bestilt 100 doser tobak. Men hvem er det til, det her tobak? Det er til Kina. Okay. Altså, så får jeg sådan 6 adresser, det skal sendes til. Fordi at der er sådan ligesom et tobakspoliti derude. Prøv lige at fortælle om det. Jamen, selvom der ligger de der pibeklubber og sådan noget, så må de ikke sælge tobak, medmindre de har en eller anden latterlig, åndssvag licens til det, som koster dem en formue. Så du ser aldrig tobak på hylderne, som rigtigt. Det er sådan lidt indunder. Ej, hvor skidt. Men hvad så med dem, der, de almindelige, hvis det overhovedet er almindelige borgere, der bruger det, har de råd til tobak? Hvem ryger i Kina? Ja, fordi dem, der ryger på de piber vildt, sender der ned i hvert fald, de må have masser af penge. Altså, når de giver 30.000 for en pibe, ikke? sukker eller noget i? Nej, kaffe eller te? Eller? Hvis det er kaffe, så bruger jeg mælk, og det har du allerede. Og det er jeg. Så der er jeg. Så er vi godt kørt. Hvor var du i byen lørdag? Ja, der var jeg lige lidt i byen. Men der var også god musik, tror jeg nok. Jamen, det var faktisk bare Odense med gode venner, når jeg nu lige ville være. Jamen, er du fra Odense, eller hvad er det? Jeg er fra Nordfyn. Jeg er fra sådan en lille bitte flække tæt på Bogense. Okay. Så det er ganske hjemligt. Ja. Ej, hvor godt. Jamen, det er så sjovt. Ja, det, men du bor i København? Nej, jeg flyttede ud i en lille bitte flække. Du har noget med små flækker. Som hedder Knapstrup. Ja. Jeg kan også godt lide by. Stor by. Jo, men det er om, man vil tage fra det ene til det andet, og fra det andet til det ene. Mm. Altså, det er jo sådan... Lige præcis. Jeg kunne mærke, at jeg ville hellere vælge byen til, og så være i det grønne til daglig, end omvendt. Ja. Det der, når det endelig blev godt vejr, folk går i kø rundt om søerne. Det der, det er så skal man sådan hoppe ind, når der lige er et hul, og så kan man følge med rundt. Lige præcis. Det duer ikke for dig. Der har været alligevel barnvogns knirk med hjul i øret hele vejen. Og rullekufferter. Og rullekufferter. Nå, er du ikke spændt på at komme over og se værkstedet? Jo, jeg er meget spændt på at se værkstedet. Ej, hvor er det sindssygt fint hver dag. Ja, det er det. Så dejligt. Vi skal ind, fordi det tørrer altså lige kulde. Må jeg ikke låne den der skarm igen? Den var god om, eller en eller anden. Der står en frit over os. Du må lige skulle få det. Ja, tak. Skal vi slukke radioen? Skal vi det? Ja, det må vi hellere. Den er meget hyggelig, men den kan også drille lidt, hvis der skal klippes. Lydklippes. Plejer du at lytte radio eller musik, når du sidder og arbejder? Jeg har lige fået den der, fordi jeg skal ud og få fundet en gammel radio. Sådan en rigtig en, der kan, fordi de bor altså nede i hullet hernede, ikke? Så de der moderne DAB-radio, eller hvad det hedder, det duer altså ikke her. Så kan jeg kun høre lokal radio. Det gjorde jeg sidste år. Hørte en julesang i 16 dage, og jeg blev sindssygt. Så fandt jeg sådan en god gammel BO. En tip 3. Den kan jeg noget. Den skulle bare sættes i stikket. Bum. Så kan jeg høre en hel masse. Han ryger så stille en pibe, når dagen forbløder i vest. I lær de gavlede huse, han lunter for aftenens blæst. Og folk, som spejder bag ruden, ser gløden mod ansigtets hud. Hvorledes kan han føle hvile? Han kender jo ikke til Gud. Og er der den gavlede gade, kan slumre i døsig idyl, og folk bag de sikrede ruder gå ud under sommerhvid hyld. Det kører lige sådan lidt på øje. En år juni aftenen hælder bag småhavers viskende skud, og naboer ryger på pibe og føler sig hjemme hos Gud. Og så ligger jeg, den gør jeg tit lidt opad for at få en lidt tykkere bund, så der er lidt mere gods i bunden, ikke? Når jeg bruger røgkanalen. Så den kommer der. Så det her, det bliver også en lille sød klassiker. Lige kort. Bare sådan helt, helt basic. Kan du lige nævne de elementer fra start, klods til færdig pibe? Altså, jeg tager en klods, og så tegner jeg op det, jeg vil lave, og så skærer jeg den på båndsav. Det er vægt, jeg ikke skal bruge. Og så spænder jeg den op i drejebænken. Så drejer jeg hovedet, bruger tobakshullet, vender den, så jeg kan dreje halsen. Og så bruger jeg taphullet, og så vinkler jeg den en lille smule, og så bruger jeg røgkanalen. Og så spænder jeg den af. Drejebænken, og så har jeg jo alt det, hvor drejebænken har fat. Det sætter jeg mig ned på den grove bimseskive, og så sliber jeg den form, jeg vil have der, De på drejebænken kan jo kun dreje rundt. Så hvis jeg nu vil lave en sekskantet hals og nogle facetter og sådan noget, det foregår også på, hvad hedder det, bimsen. Og så når jeg har grov bimset og bimset, så sunder jeg mig lidt. Og så begynder jeg at tænke over, hvordan spidsen skal være. Og så begynder jeg at finde de stumper og farver frem, jeg vil bruge til spids. Og skære dem til. Dreje dem og få de limet sammen. Og når hele spidsen er limet sammen, så spænder jeg den op i drejebænken og drejer den til pipen. Altså den tap, der skal gå ind i taphullet. Og så sidder spidsen ligesom på pipen. Og pipen har stort set formen i halsen, fra da jeg bimsede den. Men nu skal jeg ligesom bims spidsen ned til halsen på pipen. Og det gør jeg så. Og så jeg laver bidrille, og så går jeg lidt over og tager på båndpusseren også, så det er lidt finere, når jeg begynder at file spids. Det er så det næste projekt. Så filer jeg spidsen. Og så alt efter, hvad jeg føler og hvad jeg synes, så bejser jeg pipen og pusser det af. Det er næsten som at fremkalde, altså man fremkalder ligesom ovne. Altså de mørke ovne suger farven til, så de lys står egentlig stadig lys. Men når du lige har givet dem med navsfærdet, så er det jo bare brune eller sorte, eller hvad du nu har givet dem. Så du skal puste jævnt af, så det ikke bliver sådan blakket. Og der fremkalder du ligesom ovne, og der styrer du lidt selv, hvor hård en kontrast du vil have. Og så puller jeg dem op, og så stempler jeg dem og furer dem indvendigt. Og så kommer de i en pippus, og så er ud af røret. Ej, jeg fotograferer dem som regel lige, at det ikke er sådan noget fancy-pansy, bare lige så jeg selv kan huske nogenlunde, hvad jeg har lavet. Ikke opdaget sig. Nej, det har han ikke. Vi sniger os efter ham. Det er Poul, han er på vej hen for at besøge Mandu. Vi går lige bagved ham. Det er Mandu. Hej. Hej. Poul, jeg tænker, kommer du ned i dag og sluder med Helle? Jamen, jamen, nu skal du lige vågne og sådan noget. Men måske ved en trætsiden eller sådan noget. Ja, det gør jeg. Det er super. Ja. Vi ses der så. Ja. Godt. Hej. Hej. Hej, Poul. Der er vi sgu med, du. Ja. Så er der ingen grund til at stå og ringe på døren. Vi har snedet os efter dig hele vejen op fra kirken. Nå. Hvem lærer dig at lave piber? Det er jeg selv. Jeg havde var inkarneret piveryger som ung, og havde selvfølgelig ingen penge. Så jeg stod og klemte næsen flad på vinduesruderne inde i de der eksklusive butikker i København og kiggede på piber. Men jeg havde ikke råd til at købe nogen af dem. Så tænkte jeg, hvis du ikke har råd til at købe dem, så må du sgu lave dem selv. Så jeg købte en hobbyglos og begyndte at skære i, og den kom selvfølgelig til at se forfærdelig ud. Men der blev en pige ud af det, jeg har den stadig. Men i løbet af forholdsvis kort tid, så blev det sgu da til piber, der sådan, så meget hæderlig ud. Og så efter et par år, så tog jeg ud til en pibefabrik i Rødovre og tjekkede og bad om at ikke få lov til at købe nogle klodser, der var lidt bedre end de der elendige hobbyklodser, som man kunne få inde hos Pibedan og forskellige andre steder. Det var deres affald nærmest. Og det sagde han, at han solgte fandme ikke sine gode klodser. Dem brugte han til, pibe, til at lave piber af. Men altså ved at stå og tikke op lidt, så fik jeg alligevel lov til at købe tre klodser. som jeg så fik pipedan til at bore for mig, fordi jeg kunne ikke selv bore huller ud, og så forme dem. Og så gik jeg tilbage til Erik Nørding, og spurgte om ikke jeg kunne købe tre klodser til. Så sagde han, at nu må der skulle lige slappe af. Og så viste jeg ham de tre piber, jeg havde lavet. Så sagde han, du kan starte her på mandag, hvis du har lyst. Så tænkte jeg, lige over det en måneds tid eller et stykke tid. Og så sprang jeg fra, som jeg var teknisk tegner på det tidspunkt. Og tænkte, nu prøver du sgu at blive pivemand professionelt. Og du giver dig selv et år. Og hvis du ikke er pissedygtig om et år, så finder du på noget andet. Men det var jeg sgu. Det kan godt være, der er en lille smule ben i. Er det, det er ikke hjemmefanget eller nogen i kender, der har været fanget selv? Jo. Det er vores smed. Smedbassen. Han har en lille fiskekutter hernede. Og så tager han ud en gang imellem. Og fanger. Ål og skrubber og noget. Men han har ikke selv røget den. Det får han gjort over på Langland. Men så kommer han sidst så meget. Så har han lige en ål med i tasken. Ja. Og sådan en skulle pigerne der lige her. Mm. Ej, det er godt. Vil du ikke fortælle lidt mere, nu sidder vi her? Jo. I Kyseborgstræde. Kyseborgstræde. I Svendborg og spiser ål. Ja. Hvad var det nu? Altså første gang, du ligesom blev bragt til Svendborg. Jeg blev kidnappet nærmest. Jeg anede intet om Svendborg. Der boede jeg i Viborg, der var født besætter. Det blev bare aldrig opdaget. Det siger noget om Viborg, ikke? Det er svært. Og så var der nogen, jeg kendte, de skulle til Svendborg, fordi de skulle, nogen skulle på lærerhøjskolen, og en skulle på sygeplejerskolen, og alt muligt. Men så de lejede sådan en forholdsvis stor villahus ude på Strandvejen. Og så sagde de, men der er lige plads til en til, skulle du ikke med til Svendborg? Jeg var 17. Jo, jo. Ude på det der landsted, ikke? Jeg var sådan, fuck mand, det var godt nok ude på Bøllandet, ikke? Poul, kan du huske første gang, du mødte Mande? Nej, det kan jeg ikke, for, men hun var flyttet fra Viborg til Svendborg sammen med nogle andre hippier. Og de boede så rundt omkring på nogle gårde uden for byen og sådan hippie-kollektiver. Og der kom jeg, fordi at de holdt jo fest hele tiden, så der var fint. Og der jeg så mødt hende, så jeg kendte hende. Og vi har været hils på hinanden, eller heimlej. Og så kom hun, så stod jeg nede på mit værksted en dag, og tænkte, at nu er det eddermame slut med at hjælpe de der folk, vi jo, som kommer og får et kommunalt tilskud til et 2 måneders arbejde eller noget. Og det koster der ikke en krone. Men altså, jeg skal jo lige bruge en hel masse tid på at lære dem. Punkt 1. Og lade være med at ødelægge min maskine, for eksempel. Og så tænkte jeg, nu gider du ikke det her mere. Det giver meget tid på. Så stod jeg og forbandede det langt ned i helvede. Det var ikke piberne, der bragte dig til Svendborg? Overhovedet ikke. Det var en flok hippier fra Viborg. Ja. Jeg var jo som sagt 17, så jeg... Hvad fanden ledede jeg egentlig? Jeg tror, jeg ledede af de penge, jeg havde tjent på noget arbejde, jeg havde i Viborg. Nogle grafisk sådan trykkeri. Men så blev jeg jo 18, og så var jeg på kontanthjælp, eller hvad det hed. Og så kom jeg faktisk ind til på Svendborg Museum. Og det var så der, jeg mødte ham, Ole Bang, som... Han havde haft det gamle apotek, løveapoteket, i heroppe. Men han havde stadigvæk et kælderrum i apoteket, hvor han havde sin drejebænk og sådan noget. Og han var der, når det regnede, så jeg kunne bare komme forbi. så var jeg der forbi, altså, det var sådan et vindue ligesom derovre. En høj kælder, ikke? Mm-hmm. Jeg skulle lige sådan bag om apoteket, og så ned og banke på. Og så var der sådan et gangsystem, jeg kan ikke rigtig, der var noget på at låse mig ind. Og der stod jeg så drejet i et træ, men det var sådan lidt andet, det var trædrejbænke, så det var sådan noget, jeg lavede skåle, og så var sådan en til køkkenrulleholder og sådan noget. Og så var det, jeg kom i tanke om, jeg kunne egentlig godt tænke mig at lave en pip. Men han havde hverken brierrod eller... Hvor kom det fra, men den tager... Fordi jeg røg pipe, og røg has, og røg alt. Men jeg kunne bare godt tænke mig at prøve at lave en pipe. Ja. Og så var det så, jeg besøgte Paul, og spurgte, om han ikke lige kunne vise mig, hvordan man skulle lave... Jeg vil gerne lige lave en pipe. Det eneste, de kom for at lave, det var Tilum og jointrør. De var sgu ikke interesseret i pipe. Lige mens jeg stod med de tanker, så kom Mandu vædende ind af døren, og så siger hun, Paul, du skal lære mig at lave pibe. Hun var jo meget smuk og ung og charmerende, ikke? Så det var jo ligesom ikke nogen tvivl om. Så du skal bare skrive under på det her stykke papir, dem havde jeg jo set nogle stykker af før. Og her, værsgo. Man skal lige se, om jeg kan finde en blyant. Så i samme øjeblik, jeg sagde det, der havde jeg en kuglepen i hånden. Fint. Hvornår starter vi? 9:00 om formiddagen. Med morgenkaffe og vækning af mig. Hvor gammel er du her? Der er jeg nok blevet 18, eller det er jeg. 18 år. Og så det første, han stak i hånden af mig, tror jeg nok, det var, sådan, det var den der skydelærer. Om jeg vidste, hvad sådan en var. Jeg kunne godt sige, at der var noget med noget centimeter og sådan noget, ikke? Jeg anede sgu da ikke, hvordan man skulle bruge sådan en. Ja. Så kunne du ikke lave piber, hvis du ikke kan finde ud af at bruge den. Og så måtte jeg jo hellere lære at bruge den først. Men så kom jeg sådan en gang imellem efter arbejde på museet. Ikke hver dag. Men det passer fint nok med at komme efter arbejde ved Paul så længe. Altså han var ikke i drift for i hvert fald 2. Og så spurgte jeg Paul, om man egentlig ikke måtte komme sådan rigtig i lære. Og der kunne man få tilskud og alt det der unge i arbejde. Hed det ikke det? Jeg kan ikke huske. Men så viste det sig, at Mandu, til forskel for alle de andre, hun ville gerne lære at lave en pibe. Det var jo lidt sjovt. Så det lærte hende. Og de første, de der 2 år, cirka, hvor hun var nede på mit værksted, der rejste vi til Tyskland og lavede demonstration med pibedemonstrationer i butikker og havde det skide sjovt. Der havde jeg en grossist i Hamborg, som lavede aftaler med pibeforretninger forskellige steder i Tyskland, at jeg kom ned og havde en polermaskine med og kunne sidde og pusse nogle piber og polere dem færdige. Og så inviterede de så kunder til at komme og kigge og hilse på mig og sådan noget. Og der var Mando selvfølgelig med, mens hun arbejdede på mit værksted. Og det var sådan en ret vildt, tror jeg nok. Men så var jeg jo så færdig med at være ung i arbejde, så var jeg langtidsledig. Der fortsatte jeg egentlig bare hos Paul. Men der kunne jeg jo lidt mere end til at starte med. Så jeg kunne begynde at hjælpe Paul også med at lave de der, dreje mellemringen og rette spidserne af, og grove fil begyndte også på at rydde op. Og så skulle jeg igen i arbejde. Så ansatte han mig en gang til. Så min uddannelsesforløb har ligesom været sådan, men der, jeg kunne mere og mere. Altså på et tidspunkt, så og jeg begyndte også selv at lave cigaretrør, og jeg begyndte også selv at lave piber, og begyndte at sælge piber og noget, men så synes jeg lige, nej, nu skulle jeg altså stå lidt på egen ben. Så var det, jeg flyttede til København i 90. Og så lejede jeg mig ind hos Pibeland i deres, så de havde værksted ved siden af butikken. Det var en stor butik, en pibeforretning, der lå på hjørnet af Vester Voldgade og Kattesundet. Nu er der vist noget café, som alle mulige andre steder. Jeg havde ingenting. Jeg havde min skydelærer og nogle file og sådan lidt. Men jeg havde ikke drejebænke og polermaskiner og noget som helst. Så derinde der havde vi sådan en kalender, så jeg betalte for de dage, jeg var der. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes bare, det var sådan noget med 94 kroner hver dag. Og hvordan det blev regnet ud, det ved jeg ikke. Strømforbrug og varme og hvad vi er. Men det var rigtig fint. Og det var skønt at være der. Og så de lukkede så 21. marts 91. Så jeg nåede lige at være der sådan en års tid nærmest. Og det var jeg jo forfærdeligt ked af. Der susede jeg hele tiden på rulleskøjter. Jeg susede rundt. Og så jeg pludselig en butik i Studiestræde. Der var en gitter på vinduet, og så hang der sådan en papskilling bagved, hvor der stod til salg. Så hang jeg i det der gitter. Og kiggede ind. Meget lille. Fedt ud, tænkte jeg. Jeg vil gerne blive ude i kvarteret, ikke? Nu har jeg ligesom blevet tryg ved pisserammen. Og så skrev de nummer ned på hånden og ringede næste dag. Og det var så sådan en afståelse, man skulle betale i den her butik, som havde været en nipsebutik. Det har i hvert fald ikke været store møbler, fordi det var meget lille. Det kan have været ammerhylder og små glasting og hvad vi har. Så jeg havde jo ikke de penge der. Selvfølgelig havde jeg ikke det. Men så gik jeg simpelthen i arbejdslejr nærmest inde i Pibedan, og så tvang jeg den butik i Lufthavnen, jeg handlede med, til at købe alt. Så jeg havde faktisk næsten pengene til at købe den der afståelse. Det havde jeg faktisk ikke helt. Men så vækstede jeg alle de penge, jeg havde i 50'er, fordi så fyldte det mere ned i kufferten, og så rullede jeg på rulleskøjter ud til Damhussøen, hvor ham med ejendomsmænderen taget med hende den gamle kælling, der skulle sælge butikken, ikke? Det var sådan en ren uldsmand den anden dag. Klik op med kufferten og slår alle de der penge. Og det tror jeg sgu ikke, hun kunne stå for. Så fik jeg den. Poul, vil du ikke fortælle, hvordan du pludselig fandt dig selv i Svendborg og begyndte at lave piber? Jeg havde en arbejde på en fabrik, hvor at værkførerens kæreste var fra Svendborg. Og på et tidspunkt så ville han gerne lave sig et selvstændigt firma. Han gad ikke at være værkfører hos en anden mere. Og så rejste han til Svendborg. Og eftersom den der værkfører, han bestilte gerne at drikke bajer, når chefen var ude, det var han altid. Så han kunne ikke lave pibe. Så hvis man vil starte en pibefabrik, så er det meget smart at have en person med, der kan lave pibe. Det kunne jeg. Så jeg blev simpelthen slæbt med til Svendborg. Jeg har aldrig været der før. Og tænkte, nå, hvad fanden. Så viste det sig, at et eller andet mirakel, så lå der en pivefabrik i Svendborg, som var gået for lidt. Og der fik vi så kontakt med ham, der havde ejet den, som lukkede os ind på fabrikken ved at smadre en rude i døren med albuen og låse døren op indenfra, fordi at nøglen lå op hos advokaten. Men der var en udklampet pivefabrik, alle maskiner, alt hvad man skulle bruge, noget gammelt lort. Hele molevitten kostede 16.500 kroner, så den købte de to rødder, og så sagde de, Polle, du tager med til Svendborg og laver pive. Så det gjorde jeg. Og efter 2 år, så kunne jeg ikke holde dem ud og Svendborg ud. Det var fucking provinshul. Så rejste jeg tilbage til København og fik startet min eget lille virksomhed op. Og så blev jeg træt af København på et tidspunkt. Og så tænkte jeg, er jeg flyttet tilbage til Svendborg. Og det var i 1980. Og der er jeg så boet siden fast. Og jeg har ikke planer om at lette mig om. Jeg har vendet mig til at bo i et provinshul. Udkants Danmark. Dejligt. Men så havde jeg hørt, at hvis man havde butik, så havde man aldrig fri. Så jeg startede faktisk med at tage på ferie. Til Mallorca. En uge. Og så kom jeg hjem, og så gik jeg i gang med at få... Jeg lavede det, så jeg kunne have værksted derinde og sådan noget. Og den, der havde jeg... Jeg tror, jeg havde den i... Ja, der fra 91 til... 97 eller sådan noget i den stil. Og så var jeg bare blevet pikke, perk og træt af kunder. Eller forstyrrelse egentlig mere, tror jeg. Altså, jeg kunne, altså fra halv et til lukketid, der kunne jeg sgu ikke rigtig arbejde koncentreret, fordi der hele tiden kom nogen ind. Og det var både folk, der skulle med reparationer, venner. Ej, men jeg har lige en aftale, men så skulle lige slå tiden ihjel 20 minutter ind i sofaen, ikke? Og folk, der bare var nysgerrige, og så tænkte jeg, nu holder jeg lukket om mandagen, så kan jeg i hvert fald arbejde koncentreret, men det kunne man jo ikke. Altså, når der står nogen og hiver i døren, og man, de kan se, at man er derinde, så kunne jeg ikke sige, at der er lukket. Og man vidste nogle gange, altså, de kom langvejs fra, ikke? Så jeg kunne ellers kigge lidt efter noget andet. Så fandt jeg sådan erhvervsandelen 100 meter ned ad gaden, ned nummer 13, studiestor 13, ind i baggrunden. Der kunne jeg også skjule mig. Men det blev så lidt for skjult og mørkt og koldt. Og der var kun brændeovn at varme op med. Og så ringede jeg til Paul og spurgte, om jeg ikke lige måtte komme til Svendborg og lige knokle lidt igennem i nogle uger, fordi jeg havde lige brug for at lave en monitor. Og så Trine, en god veninde, jeg har her, hun er grafiker, Graph Lab, hun sagde, Manu, hvor flytter du ikke bare dit værksted til Svendborg? Ej, Svendborg, ej, sat mig, nu har jeg lige flyttet, jeg skulle fandme ikke til Svendborg. Og så tænkte jeg lige, og så ringede jeg til en op i en ny bolig, og spurgte ham, om de har noget til at lege, og så sagde jeg kigger lidt efter noget, der er minimum så også mange kvadratmeter, og der skal være vand, og der skal være lokum, og jeg skal kunne varme det op, og så videre, så videre, ikke? Og så, jo, han havde så, han udvalgte 5 steder. Så aftalte vi at mødes op i Vestergade, og da han låste den dør op, så sagde jeg, ved du hvad, der står mandet på den her dør, vi behøver ikke køre rundt og se de andre steder. Men du kom ned til Svendborg på et tidspunkt, og så kom hun op til mig, og så sagde hun, at nu flytter jeg tilbage til Svendborg. Så tænkte jeg, hvor fanden var det? Så sagde hun, det er fordi jeg gerne vil snakke med dig. Så var jeg færdig. For anden eller tredje gang. Det har jeg så haft i 10 år. 11 år. Men i og med, at jeg er flyttet sammen, så var det ligesom ikke holdbart at kun have det. Så nu har vi lejet det her hus, og så har jeg fået vækstet derude. Den er god, den er uld. Ja, den er så god. Den er fandme. Nyder roligt min flade pibe, og dens rør er tyndt og langt og buet ganske svagt. Nyder tobakken, hvis farve, min menneskelige kunst og tændstikkens glødende geni forandrer fra solgul til næresort og til sidst hvidt som den gamle mands hår. Nyder havet og dets ro, skibs stirrende ryg, mårene, der ler af sult, vil lede ved alt for meget mad og kysterne, der snart vil drive væk. Og netop fordi de tydeligt har vist deres uafhængighed over for stærk strøm og storm, og alligevel vil forsvinde bag en endnu ikke synlig horisont, nyder jeg de varme, menneskefyldte kyster. Sidder på et skibsdæk og sorterer mine mange nye syn, putter dem ind i min indsigt, nyder alt omkring. I lommen har jeg stor længsel, en stor længsel efter at komme hjem. Noget, jeg altså skal have lyd af på et tidspunkt, det er, at der er en, der rent faktisk ryger pibe, fordi I sidder bare og ryger smøger hele tiden. Jamen, det er en yderst dårlig reklame. Han sidder og hakker smøger i sig, samtidig med, at han sælger nogle af de dyreste piber i verden. Det er jo rene gak-gak. Og jeg har jo en ret pæn pibesamling af mine egne derhjemme, som består af de flotteste ildstedpiber, der nogensinde er lavet. Fordi hver gang jeg har lavet en pibe til mig selv, så har jeg kun taget det bedste af det bedste. Folk, de siger, hvordan fanden kan du få dig selv til at tage sådan en pibe til dig selv? Den koster jo en formue. Selv den dog. Folk har ikke råd til at købe den. Når jeg har besluttet mig til, at jeg vil have en pibe, jeg selv har lavet, så tager jeg den. Uanset hvad. Og det er kun creme eller creme. En Julie, min søde veninde fra Læsø, som også laver pibe. Hun er 75, hun er lige blevet 75 i år. Hun sagde til mig en gang, vi har tit delt hotelværelser. Mange gange. Og så ligger vi altid sådan om aftenen med en dobbelt gin og tonic i sengen og snakker lidt. Og så kom vi til at snakke sådan noget med pension. De sagde, hvad får du egentlig pension, eller hvad? Du er 75, ikke? Ej, det går ikke meget. Så man siger, Mandu, men du skal, hvis du skal spare op, så skal du lægge en pip fra om måneden til dig selv. Og det har jeg egentlig tænkt over. Det gør jeg så ikke sådan slavisk, men jeg beholder også nogen selv. Den beholder jeg sgu selv. Det er min pensionsopsparing. Så kan jeg også nyde det lidt. Jo. Det kan man jo ikke med sådan et stykke papir, eller man får fra pensionskassen. Det ligner, at du lige skal til at smøre maskinen. Ja, jeg skal smøre mig selv, tror jeg. Ja. Så folk tror altid, at de ikke må have sko på herinde, fordi jeg er altid selv gået sutter. Men det må man godt. Ja, okay. Jeg ved ikke, hvorfor. Det er bare, det er da også bare hyggeligt. Jeg hygger mig mere, når jeg har hjemmesko på. Altså, det er jo også stort set et andet hjem herovre. Så det første, jeg drejer nu, det er der, hvor hvidrinden skal være. Altså der, hvor du har piben ind i munden. Så er der lige en. Bum. Jeg kan nogenlunde... Jeg har jo ved at få lidt erfaring i, jeg kan nogenlunde se, når jeg er ved at være nede ved de mål, jeg skal være. Så jeg måler ikke hver eneste gang. Men nu nærmer jeg mig. Så må jeg jo hellere være lidt påpasselig. Tror I, der er mange af de her smukke piber, der slet ikke rigtig bliver brugt, men nærmest altså sådan bliver skulpturelle værker, der ligger rundt omkring i verden? Rundt omkring, der ligger der piber, som folk samler på og ikke nænder at ryge på. Og jeg har selv en pibe liggende i min... Jeg har selv en lille samling af mine piber, som jeg har lavet færdig for 25 år siden. Og fra jeg startede på klodsen og så, at den var ganske usædvanlig smuk overtegningen og heldig i fasongen, og sagde, den beholder du selv. Der gik der 9 år, før den jeg lavede den færdig. Og den har jeg aldrig nændet at ryge på. Nu har jeg haft den i 25 år. Og jeg har så mange andre piber, jeg kan ryge på. Så den kommer jeg aldrig til at ryge på. Det tror jeg ikke. Altså, det er bare at hælde noget tobak ned i den og tænde den, ikke? Og den smager garanteret fremragende, fordi den er så gammel og lagret i træet, så der er ikke nogen tilrygningsproblemer af nogen art overhovedet. Den smager perfekt fra første stop. Men jeg tror ikke, jeg gør det. Det kan godt være en lige pludselig en dag. Skal jeg lige have et par glas rødvin først. Jeg Men man kan sige så meget, at det er ikke dyrt og sådan. Men egentlig bruger jeg jo lige lang tid på træ, om det er dyrt eller ikke dyrt. Altså det gjorde jeg ikke i starten, jeg lavede piber. Der fik jeg heller ikke lov til at få de allerflotteste stykker briere. Fordi... Skal man sådan have opbygget en vis ancientitet, før man kan få lov til det? Ja, det skal du. Jeg vil også sige, hvis jeg havde nogle første gangs nogen, der lige skulle prøve at lave en pibe i mit værksted, så ville jeg da heller ikke lige præcis give dem min aller fedeste brierod. Den vil jeg sgu beholde sig. Men, altså selvfølgelig skal de heller ikke have den aller dårligste, sådan, men fordi det er da også åndssvagt. Jeg tænkte, hvis den blev god, så det var dumt. Så. Oh, I'm done. Hver eneste gang, jeg starter på en ny pibe, så er det en lærer. Så er jeg i lærer, selvom jeg har lavet piber i 50 år. Så skal jeg prøve at læse den klods og se, at jeg kan få maksimum skønhed ud af at skære i den. Og det er ikke altid, det lykkes. Jeg øver mig hver gang, efter at have knoklet med det i 50 år. Sådan er det bare. Jeg har ofte nogle pibeklodser liggende på mit bord derhjemme, og så sidder om aftenen eller om natten og glo på de der pibeklodser, og så tager man lige fat i en og sidder og nærstuderer, hvordan årene ligger i den, og så sidder og tegner lidt på den, og så næste dag, så kan man måske sige, det hjørne der, den klods, skal jeg i hvert fald ikke bruge. Så det tager jeg af, og så sliver jeg den op, og så kan jeg se, hvordan årene så bliver. Og så kan man sidde ofte og bruge længere tid på at sidde og tegne og vende og dreje en klods, end det tager at lave hele piven. Meget længere. Nogle gange flere måneder, inden man siger, nu er det der. Og 20 hej vilde dyr, det går ret hurtigt. Og så er der ikke meget vej tilbage. Hvis man så ikke har tænkt sig om, at træet lige pludselig opfører sig helt anderledes, end man har forestillet sig, så, nå, det var en kikser. Det var sgu ærgerligt. Spildtid. Godt med ham brændeovn. Vil du ikke lige fortælle med de der stykker træ igen? Altså brierrod? Ja, prøv lige at sige, hvad det hedder. Brierrod. Brierrod. Og det er... På latinsk hedder den Erica arborea. Og den er i lyngfamilien. Jeg tror nok, Erica er lyng, eller så er det også arborea. En af delene på latin. Men det vokser sådan vildt i bjergeområder i Italien, for blandt andet. Også i Grækenland. Og Korsika fik vi det fra i gamle dage. Men det får jeg det ikke frem mere. Så de der klodser, det er italienske. Jeg tror sgu, det ikke giver den. Det er for det første et træ, hvor at de luftkanaler, der er i træ, eller som er vandkanaler i virkeligheden, de er mikroskopisk små. Så træet er meget, meget tæt. Og hvis man skærer i den der kræftklump-agtige ting, så får man det smukkeste træ, der findes. Der er bare ikke nogen sammenligning. Men for eksempel, op i Nordskandinavien, hvor at på birk vokser der ofte sådan nogle kræftknuder frem på stammen, hvor samerne bruger det til at lave brugsgenstande af. Og det har også den samme overtegning, men bare ikke nær så tæt. Og det er også rigtig, rigtig flot. Men det er altså ikke lige så tæt som Brière. Der findes ikke noget, der er tættere i overtegningen, hvor knude, de der små knude sidder tættere. Men det skal jo vokse en... Den der klump nede ved jordoverfladen, den bliver jo ikke op i en ordentlig størrelse, før det er omkring 100 år gammelt. Hvis man finder en brierbusk, som er gået ud for 400 år siden, og graver den der rodknold op af jorden, så har man også et stykke træ til at lave piber af, og det fejler ikke en skid. Men nu ligger de så i de her blokke. Kan du allerede se, før du går i gang med en blok, hvad den ligesom skal udvikle sig til? Ja, altså når jeg nu, de her er ikke slevet rene, men jeg kan allerede se sådan lidt i toppen på en klods, om der er åre eller ikke åre. Og åre, det er, jo tættere årene er, jo flottere pip kan du lave, men selvfølgelig kan de også ligge fuldstændig køre rundt, så du alligevel ikke kan lave noget, der er sådan helt vildt smukt. Men det kan jeg sådan se med de der dutter. Men altså lige snart jeg har slevet sådan en klods ren, så kan jeg jo se, hvordan årene ligger. Alt efter det vælger jeg, hvilken model jeg vil lave. Så jeg synes, at jeg udnytter både klodsen og årene bedst muligt. Og så kører jeg selvfølgelig meget i mine yndlingsmodeller, som er sådan lidt bulldogs, altså lidt bulldog-agtige, og de her lidt flade halsede, sekskantede. Jeg kan godt lide de der facetter og sådan noget. Er det sådan din signaturform? Ja, den kan jeg godt lide. Altså helt så klassiske piber. Jeg er ikke sådan... Jeg er egentlig ikke specielt sådan fancy, at så laver sådan noget. Altså, jeg kan bare godt lide det klassiske. Jeg tror, jeg er lidt gammeldags i virkeligheden. Blandt fæson. Må jeg sige. Jeg har lige været inde på biblioteket for at finde nogle digte eller andre tekstuddrag, der handler om... piber og tobak og tobakkens fortræffeligheder. Det regner. Øser ned faktisk. Men heldigvis så bor Poul Ilsted faktisk lige her ved siden af biblioteket. Nu går vi hen for at se, om han er hjemme. Det er han. Jeg kan se ham sidde i vinduet. Kun en lille digter, halvt en tænker, halvt en nar. Elsker meget store frakker, store hatte, stor cigar. Skæbnen gav mig store frakker, stak mig så en cigar. Men hvad der angår heftig elskov, holdt den mig sgu slemt for nar. Altså nu sidder vi i mit nye hus i Svendborg, som er en gammel byruin nærmest. Det ligner en spejderhytte, der er blevet sat i stand af nogle absolut ikke håndværkere, men har hyggeligt. Og så har jeg værksted, som jeg har overtaget efter Vandu, fordi hun har flyttet sit værksted. Og Vandu, hun har lært at lave piber af mig, fordi jeg var den første, der viste hende, hvordan man laver piber. Og hun var hos mig i 2 år, og boede også i samme hus i et stykke tid. Og så fik hun lyst til at prøve noget nyt og flytte til København. Og så fik hun lige pludselig lyst til at flytte tilbage til Svendborg. Så nu bor vi i samme by. Og det synes jeg er rigtig hyggeligt, fordi Mando er en meget tæt veninde af mig. Jeg siger faktisk til folk, at hun er det menneske, jeg holder mest af overhovedet. Og det er ikke engang døren. Selvom hun gang imellem er fantastisk dygtig til at skille ud. Tom Christensen. Pia Christensen? Tom Christensen. Nå, Tom. Med hærværk. Nå, i den bog, ja. Jeg går gerne ud i natten for at lufte gammelt støv, som har samlet sig i hjernen under dagens tykken drøv. Tænder mig en lille pibe, men når vinden er for stus, skærmer jeg med hånden varsomt om min tændstiks lune plus. Ser det slikke op ad træet, sender det et gnidet smil, suger så i hellig andagt af min pibes luftventil. Skæbnen gav mig denne pibe og en mægtig god portion af tobak som en erstatning for mangel på min passion. Kæft, hvor er det god. Det lød skide godt. Nå, okay. Ej, hvor dejligt. Nu skål. Skål. Det har været nogle fantastiske dage. Ja, det har så dejligt. Ja, du der er usædvanlig, værlig menneske at møde. Dejligt. Skål. I lige måde fordelen da. Ej, den skal nok blive rigtig fin. Vi har lavet de sidste optagelser, men jeg har ikke lyst til at tage hjem. Jeg vil bo i Svendborg, og i Sønderborg, og i Viborg, eller Kalundborg. Hvornår ved man, man er i rette havn, på sin rette hylde? Karl Ove Knausgård beskriver det at ryge som et sted at være. Jeg ryger ikke, men jeg forstår ham godt. Kan du drikke vores øl, om man så må sige? Du vil godt drikke vores øl. Hvad mener du med vores øl? Altså 16-ånden. Ja. Altså, vi plejer at komme ind og bestille 32, men når du nu er med, så bliver det til 48, 3 gange 16. Vi vil meget gerne bede om det. Altså, man snakker jo det der med rygning, og det er farligt. Men det er altså også godt. Altså, der er sådan en pivestop. Når det er godt, og man virkelig nyder det, det tror jeg egentlig er sundt for en. For mig er sundhed også at grine meget og have det skægt. Nå, men Rie og Manduela. Udover I passer der noget andet. I del også. Vi går til holdsport sammen. Jamen, vi er jo to af de fem på det eneste udelukkende kvindelige hold, som stiller op i langtidspiberygning, som jo er en spændende disciplin. Og vi er fem i alt, fem danske kvinder. Rygning kan dræbe, der står det på den her dus. Rød årlig. Ja, det kan det sgu nok. Det kan... Det kunne ikke det også engang. Kunne det ikke? Var det ikke noget med, at de der æggeblommer, de var rigtig farlige? Og fedt på flæskestegn, og jeg tror sådan lidt min måde, så går den op. Så går den op. Du har lyttet til Radio 24/7 dokumentar. Optagelse og tilrettelæggelse Helle Ansholm. Klip Morten Narvidsen.